בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות דור החיים, כרך ג' הקלטה שנייה של הלכות שבת הלכה ז' מאות י"ט עד אות מ"ה. אות י"ט מתחיל עניין הלכות תחומין, וזה בחינת תחום שבת 2000 אמה, בחינת שני אלפים. שבת בחינת תשובה, שעל ידי זה נעשה בחינת א' הנעל, שהוא בחינת אדם וכו'. בכל זה נעשה על ידי בחינת אקה, בחינת אנה זמין למהבה, ולת אקה בלא א', בחינת א' הנעל. צריכים לעשות תשובה על תשובה, וגם צריכים להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בעיל, בקי בנפיק. בחינת אם עסק שמיים שמתה והציע שאולינקה, שהוא בחינת סוד כוונת אלול, שעל ידי זה זוכים ללך בדרכי התשובה. וזהו בעצמו בחינת תשובה על תשובה, כמובן בדברנו במקום אחר. כי אי אפשר לזכות לבקיאות הנעל, כי אם מי שחזק בעצמו ללך בדרכי התשובה תמיד יהיה איך שיהיה. בכל זה אי אפשר לזכות, כי אם בכוח הצדיק שעושה תשובה על תשובה תמיד וכו' וכנ"ל. בכל זה בחינת שבת כנ"ל. על כן תחום שבת 2000 אמה בחינת שני אלפין הנ"ל. כי תשובה בחינת א', בחינת אקה. אבל צריכים תשובה על תשובה. וגם צריכים שני בקיאות הנ"ל. בחינת אם עסק שמיים וכו' והציע שאולינקה וכו'. ועל כן הם שני אלפין, כי כל תשובה הוא בחינת א', בחינת אקה, אנה זמין למהבה וכו'. כי בשבת נאמר שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו, כי הוא יום שביתה ומנוחה שאין בו טלטולים לדרכים. כי כל הדרכים והטלטולים של ששת ימי החול הם בשביל ברורים, לברר ניצוצות הקדושים מבין הקליפות שנתפזרו בארבע כנפות האדם, מחטא אדם הראשון ומחטאי כל הדורות. וזה צריכים ללך בדרכים לבררם. וזהו בעצמו בחינת מה שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שכל הדרכים הם בשביל לתקן פגם האמונה שנפגמת על ידי אבונות. כי כל מצוותיך האמונה וכפי הפגם שפוגמין באיזה עבירה או ביטול מצווה, כן נפגמה האמונה חס ושלום. ועל כן צריכים לשוב בתשובה לתקן פגם האבון, שהוא פגם האמונה הקדושה. בשביל זה באים טלטול הדרכים כנ"ל. ומי שזוכה ללך או לישא בדרך כראוי לאיש הישראלי, שיזכור תמיד את השם ידבח בבחינת בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך, ובפרט בדרך שצריכים להיזהר ביותר לזכור בהשם ידבח, כי כל הדרכים בחזקת סכנה. בעיקר הסכנה שמחמת טלטול הדרך יכול לשכוח בהשם ידבח וכו', שמשם כל הסכנות גם בגשמיות. ומי שזוכה לילך בדרך כראוי לישראל, אז הדרך הוא בבחינת דרך אמונה בחרתי, בחינת דרכי התשובה. אבל עיקר תיקון הדרך, תיקון האמונה, תיקון דרכי התשובה הוא בשבת, שאז אין ברור. רק כל הבירורים של כל ימי החול שווים למקומם בשבת ובאים למקום מנוחתם, בבחינת מנוחת שלווה והשקט ובטח וכו'. ועל כן אז בשבת אסור אפילו לפסוע פסיעה גסה, כי אז עיקר תיקון התשובה שהוא בחינת שבת, שהוא בחינת אומרים לו אמתן, שאי אפשר לפסוע פסיעה גסה. כי שלמות התשובה בחינת שבת הוא בבחינת מתינות, בחינת אמתן הנ"ל. ועל כן אסור בשבת ללך בדרכים רחוקים, כי אם 2000 אמה לטיול שהוא בחינת תחום שבת. כי כל הדרך וההילוך של שבת הוא רק בבחינת דרכי התשובה שנשלמים בשבת ובאים למנוחתם. ועל כן הם 2000 אמה בבחינת שני אלפין הנ"ל, שהם בחינת דרכי התשובה וכנ"ל. חף. וזה בחינת לך דודי נצא השדה נלינה בכפרים נשקים על הקרמים. נלינה בכפרים, ודרשו רבותינו ז"ל, בכופרים, שהם הרשעים שנתרחקו מאוד מהשם מטבח, שגם הם צריכים להחזירם בתשובה. שזה בחינת והציע שאולינקה, להכניע ולבטל הרע שלהם, שהוא בחינת להחריט זרעו של המלאק, שהוא בחינת להחריט, להכניע הרע הגמור של אדם שבחלל השמאלי, ולברר הטוב מהם, להשיבם מתשובה. נשקים על הקרמים הם בחינת הקשרים והצדיקים שנקראים קרמים, כמו שכתוב, ונתתי לה את קרמיה משם, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. וכן, לא יפנה דרך קרמים, כמו שפרש רש"י שם. כי גם הצדיקים צריכים להיות בתשובה תמיד, כנ"ל, שזהו בחינת משק שמיים שם אתה. וכל זה נאמר בשיר השירים לעניין קדושת שבת, כמובא בכתבים. שאז עיקר הדרך לצאת אל השדה הוא רק בשביל בחינת דרכי התשובה שנשלמים שם. בבחינת משק שמיים שם אתה וציע שאוליניקה. שזהו בחינת נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים וכו' וכנ"ל. וזה שם אתן את דודי לך, כי זה עיקר השלמות החיבור והאהבה בין כנסת ישראל השם ידבח, כשנשלם דרכי התשובה כנ"ל. וזה הדודאים נתנו ריח, שני דודאים הטובים והרעים, כמו שפרש רש"י שם, היינו כנ"ל. כ"א. ובשביל זה נוסעים לצדיקים על שבת, כי כל צדיק הוא בחינת משה, כמו שכתוב במקום אחר. ועיקר סוד קדושת שבת הודיע השם יתברך למשה שילך והודיע לישראל בחינת לך והודיעם כנ"ל. וכן בכל דור ודור צריכים לבוא לצדיק האמת שהודיע לו קדושת שבת שהוא בחינת תשובה. כי בוודאי עיקר מה שנוסעים לצדיקי האמת הוא כדי לזכות לתשובה מכל מקום שהוא. כי מי שנוסע ובא לערב בשביל פנייה אחרת, כדי לקבל ממנו איזה רבנות או התמנות אחרת וכו', אין זה בכלל התקרבות לצדיק כלל. כי הרי הוא נוסע בשביל כבוד עצמו. אבל עיקר ההתקרבות לצדיק הוא כשכוונתו לשם לבדו, כדי שיקרבו לשם ידבח וישיבהו ממקום שנפל לשם. ועל כן הרוב נוסעים על שבת, כי עיקר דרך התשובה שהוא בחינת בקי בהלכה, בחינת משק שמיים שם אתה והציע שאוליניקה, הוא על ידי קדושת שבת כנ"ל. כ"ב. ועל כן כל ההכנה לקדושת ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור הוא על ידי שבתות שמקודם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שתקנו לקרות קודם ראש השנה, תלתא דפורענותא בשלוש שבתים שבין המצרים, ואחר כך שבעה דנחמתא ותרתא דטיובתא. כי עיקר קדושת ראש השנה ויום כיפור הוא לזכות לתשובה, כי הם עשרת ימי תשובה. ועיקר התשובה הוא על ידי שבת כנ"ל. כי עיקר הייחוד בין משה ויהושע שהם מבחינת חמה ולבנה, נקודה עליונה ונקודה תחתונה, או על ידי קדושת שבת כנ"ל. כי עיקר התיקון הוא שבחינת משה יאיר לבחינת יהושע, שעל ידי זה נשלם בחינת א' ונעשה אדם לשבת על הכיסא, שזה נעשה עיקרו בשבת בבחינת ביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו וכו'. כ"ג. כי כשהאדם חוטא חס ושלום, אז היקפי חטאו נסתלק ונתעלם נקודה העליונה, ואין המהירה לנקודה התחתונה. שזה בחינת פירוד, שזה עיקר הפגם של כל ההבנות חס ושלום. ועל ידי זה נחרב בית המקדש, שהוא בחינת נקודה העליונה, שנסתלקה למעלה ואין המהירה כראוי בנקודה התחתונה. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שהבית המקדש הוא בחינת נקודה עליונה. ועל כן כשגברו ההבנות ונסתלקה נקודה עליונה למעלה, על ידי זה נחרב בית המקדש שהוא מכון לשבטו, שמשם הייתה מהירה נקודה עליונה לנקודה התחתונה. ואז הוא בחינת הסתלקות השכינה, בחינת עשר מסעות נשאה שכינה וכו'. ואז כל חיותנו הוא די כמעלמה של המאמר סתום שמחיה כל המקומות הרחוקים מן הקדושה. כמובן בתורה והיה יעשה לעולה. ואז צריכים לצעוק איכה שהוא בחינת איה. וכמובן כל זה במקום אחר בהלכות חליצה על החגימל שמבואר שם עניין תשעה באב ובין המצרים וכולי עיין שם. וזהו בחינת השלוש הבתים של בין המצרים שמתחילים משבעה עשר בתמוז שבו נשתברו הלוחות על ידי חטא העגל. כשבירת הלוחות ששבר משה בעת שראה עוצם החורבן שעשו מעשים שאינם הגונים כאלה, שהוא מעשה העגל שהוא עבודה זרה שהוא כי צועה בלי מקום, וגם ויקומו לצחק כמו שדרשו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י. ואז שבר משה את הלוחות והשם ידבח הסכים על ידו כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי בזה ששבר את הלוחות עשה תיקון נפלא. היינו שראה שעתה אי אפשר בשום אופן לקבל שום קדושה בהתגליה, כי אם בדרך העלם על ידי בחינת בקשה וחיפוש הוא בחינת עיין, שהוא מאמר סתום שמחיה כל המקומות הרחוקים, אפילו הנקראים מקומות המתונפים כמו שכתוב בתורה הנ"ל. וזהו בחינת שבירת הלוחות והאותיות פרחו למעלה ונסתלקה הקדושה למעלה, שהם אותיות התורה, שעל ידם עיקר התגלות כבודו בעשרה מאמרות שהם בחינת עשרת הדיברות. ועל ידי זה המשיך תיקון בחינת בקשת איינל, להורות שעכשיו כל התיקון דייקה על ידי העלמה והסתלקות, שמי שרוצה לחוס על עצמו כשרואה עוצם החורבן צריך לחפש ולבקש יהיה מקום כבודו, כי כבודו נסתלק ונתעלה מאוד. ובשביל זה צועקין איכה בחצות ובתשעה באב בחינת איינל. ואז בין המצרים כל התיקון הוא על ידי שלוש שבתים שבין המצרים, שקוראים בהם צלת הדפורנות לעורר ישראל בתשובה. ועיקר התשובה הזו על ידי בקשת איינל, שהוא בחינת צעקת איכה וחנל. ועל כן הם שלוש הבתים כנגד שלוש ראשונות, שהם בחינת מאמר סתום, בחינת נקודה עליונה, שהוא בחינת כיסא דמתקסיה וכו', שהוא בחינת נקודת סגול שכלול משלוש נקודות. כי שלוש ראשונות חשובות כאחת, וכולם כלולים בבחינת כתר, מאמר סתום. כי עליהם נאמר במופלא ממך אל תדרוש, כמובן על פסוק ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים אתה שואל, שהם בחינת שבעה ימי הבניין וכו'. והכלל, כי עיקר התיקון כשיש ייחוד בין חמה ולבנה, בין משה ויהושע, שהם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, שהוא כשמכניעין זרע המלאק, שהוא בחינת תוקף אדם שבחלל השמאלי וכו'. ואז מאירה נקודה עליונה בנקודה התחתונה, שמשה מאיר ליהושע, דרך בחינת הוו שבתוך האלף, ואז נשלם האלף, ונעשה אדם לשבת על הכיסא וכו'. בכל זה לא יהיה בשלמות, כי אם כשיבנה בית המקדש הוא בחינת נקודה עליונה וכו'. אבל בעת החורבן, שהוא בחינת בין המצרים, אז התיקון רק על ידי צעקות איכה, שהוא בחינת בקשת איינל. אבל גם זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי קדושת שבת קודש, שאז מאיר בחינת איה, ואז זוכין לעלות לשם בקדושה, כי אז הוא עליית כל העולמות עד המאמר סתום. ובכוח זה יכולים להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול, לזכות לתשובה שלמה אפילו הירודים מאוד שהם בבחינת ונפיק, שיוכלו למצוא את השם מטבח על ידי בקשת וחיפוש איה מקום כבודו. ועיין בדברנו היטב עניין בקשת איה הנ"ל, שהעיקר שאפילו כשאדם רואה בעצמו שנתרחק מאוד מאוד על ידי מעשיו הרעים ומגונים מאוד, עד שנפל חס ושלום לבחינת מקומות המתונפים, גם אז אל יתייאש את עצמו בשום אופן, רק יבקש וידרוש ויחפש גם משם איה מקום כבודו יתברך. ועל ידי זה תהיה ירידה תכלית העלייה כמובן בסימן י"ב הנ"ל ובמקומות שדיברנו מזה עיין שם. ואחר תשעה באב קוראין שבעה דנחמתה, כי על ידי האבלות של כלל ישראל בשלושה שבועות ובתשעה באב, על ידי זה נמשך בחינת בניין בית המקדש. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כמובן בספרים שבסוף יום תשעה באב נצמח צמיחת קרן משיח. ואז השם יתברך מנחם אותנו בכל מיני נחמות שהם שיבה דנחמתה, שקוראים מן שבת נחמו עד ראש השנה, שבהם מתחיל המתקת חרון אף של חטא העגל, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן הם שיבה דנחמתה כנגד בחינת הוו שבתוך האלף, שמאיר לנקודה התחתונה עתה, שהם בכלל שבעה, על ידי שממשיך האור מבחינת צמיחת קרן משיח, שאז ניתקן כל הנעל ומאירה נקודה עליונה בנקודה התחתונה כראוי, על ידי בחינת הוו, שזה עיקר התיקון כנ"ל. וכל זה קוראים קודם ראש השנה ועשרת ימי תשובה. כי עיקר קדושת ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור, הוא על ידי השבתים אלו שקוראים בהם אלו הפטרות. כי עיקר התיקון על ידי שבת כנ"ל, ועל כן קוראים אחר כך תרתי דתיובתא, תרתי דייקה, בחינת תשובה על תשובה, שזה בחינת אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות דייקה כנ"ל. Okay. זה ידוע, שכל התיקונים שישראל עוסקים בראש השנה ויום כיפור, הכל נגמר בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז עיקר גמר התיקון והייחוד. ואז מסיימים התורה ומתחילים אותה מחדש בראשית וכו', ומסיימים בשבת שהוא פרשת ויחולו, כי זה עיקר גמר כל התיקונים שעסקנו בהם מאלול וראש השנה עד עתה. הכל כדי להמשיך ולהעיר בנו קדושת שבת שהוא בחינת תשובה. שיזכו מעתה כל ישראל להתחיל לקיים התורה מחדש ולשוב בתשובה כל אחד ממכל מקום שהוא. שיהיה נמשך עלינו בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל. בחינת בקי בעי לבקי בנפיק. בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציר שאול ינקע. שעל ידי זה נשלם האלף ונעשה אדם לשבת על הכיסא וכו'. שכל זה נמשך על ידי קדושת שבת, שאז מאיר בחינת משה ליהושע. שבזה מסיימין התורה שמשה מת ונסתלק, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה וכו'. ומסיימין ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדולה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, ששבר את הלוחות לעיניהם. כי זה כל תוקף גבורתו ביותר מכל הנפלאות שעשה. כמובן בפסוק זה על פי דרשת רבותינו זלנן, שדרשו על פסוק זה ששיבר את הלוחות. כי בוודאי גבורה נפלאה וחידוש נפלא ונורא מאוד. כי בזה המשיך בחינת תיקון בקשת איי הנ"ל, שבזה יש תקווה גדולה אפילו לכל הנופלים מאוד בחינת מקומות המתונפים, שהם בחינת הרהורי ניוף מגונים מאוד וכפירות והרהורים והקמומיות שבלב נגד השם מטבח, וקושיות שהם בחינת עבודה זרה. ואף על פי כן גם להם יש תקווה אם ירצו על ידי בקשת איי הנ"ל, שזה נמשך על ידי שבירת הלוחות כנ"ל. ועל כן אחר כך מתחילים בראשית שהוא מאמר סתום בחינת איי הנ"ל ומסיימים בשבת, כי עיקר התיקון על ידי קדושת שבת כנ"ל. חבב. ועל כן נסתלק משה בשבת בשעת עד מנחה ברעב עד רעבין, כי המשיך תיקון הנ"ל לכל הנופלים והרחוקים הנ"ל. כי נסתלק בקדושה נוראה לבחינת איי, כי לא ידע איש את קבועתו. כי שם הוא תכלית הידיעה דלא נדע, שזו בחינת קדושת שבת. ומשם ממשיך הערה לבחינת יהושע, שיוכל להעיר בכל ישראל דרך זה, לחזק ולעורר ולסמוך את כל הנופלים מאוד לבל יתיישו בשום אופן. רק גם הם יחפשו ויבקשו את כבודו בבחינתי מקום כבודו, עד שיזכו בכל פעם למוצאו שיעיר פניו עליהם ויוכלו להתפלל גם הם. כידוע כל זה למי שהתחיל לכנוס בדרכים הקדושים האלו. שאף על פי שנדמה לו שכבר נתרחק כל כך שאי אפשר לו להתפלל כלל וכו', אף על פי כן כשמחזק את עצמו ושואל ומבקש איי כנ"ל, בתוך כך עוזרו השם מטבח שגם הוא יכול להתפלל קצת. ואם הוא חזק בזה כל ימיו יהי אחריתו טוב לנצח. בכל זו בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל שממשיכין על ידי הצדיק האמת בחינת משה. שמודיע וממשיך קדושת שבת שהוא בחינת תשובה לתשובה תמיד איכשהו, בכל דרגה ודרגה בעלייה ובירידה. עד שישובו כל ישראל להשם מטבח, שעל ידי זה תבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן סלע. ועל כן בשמחת תורה מפטירין מיד ביהושע משה עבדי מת ועתה קום וכו'. זין. וזה כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שאין כסאו שלם ואין שמו שלם עד שימחה זכר עמלק. כי העיקר הוא להחריד זרעו של עמלק, שזה נעשה על ידי בחינת יהושע דייקה בחינת צי לכם בעמלק, שהוא בחינת נקודה התחתונה. אבל אי אפשר ליהושע לעשות דבר כי אם בכוחו של משה, בחינת נקודה העליונה, כמו שכתוב והיה כאשר ירים משה ידו וכו'. וכל ימי הגלות השם מטבח לוחם עמו, ואז אין הכיסא שלם, חסר האלף הנ"ל, וכן אין השם שלם. כי כשנעשה בחינת אדם לשבת על הכיסא, זה עיקר בחינת שלמות השם הוויה ברוך הוא, שהוא הוויה באלפין, שעולה מה בגימטרי האדם, שנשלם כשמכניעין אדם שיונק, כשנסתלק חס ושלום האלף שבאמצע אביו של שם מה, שאז עולה דם, מבחינת החורף פני אקה עולה דם, כמובן כל זה בכתבי האריזה בכמה מקומות על פי דרכו הקודש. בכל דור ודור, כפי מה כשמתגבר, כל אחד יתקרב לצדיק האמת מתוך ביזיונות ושפיכת דמים הרבה, כן, מאיר בחינת משה לבחינת יהושע, שהם בחינת רב ותלמיד כנל. ועל ידי זה קורטין זרעו של המלאק ונעשים כל התיקונים הנל. אבל המלחמה ארוכה מאוד מאוד, כי המלאק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל. הוא מתפשט בכל פעם מאוד מאוד בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד. ועל כן הזהירנו התורה הקדושה זכור את אשר עשה לך המלאק, כי צריכים לזכור היטב מלחמתו הגדולה כדי לברוח בכל פעם אל הצדיק האמת ולתורתו הקדושה. כי רק הוא לוחם מלחמת המלאק בכל דור ומכניס דרכי התשובה בעולם לכל אחד ואחד בחינת בקיאות הנ"ל, שהוא בחינת מלומד מלחמה, עד שנזכה שיבוא משיח במהרה בימינו, שאז יהיה נחרט זרעו של לגמרי. כמו שכתוב שם, והיה בהניח השם אלוקיך לך בארץ, תמחה את זכר המלאק וכו'. כי כל כניסת ארץ ישראל הוא על ידי זה, כמו שכתוב בתורן על עניין השלוש מצוות שנצטוו בכניסתן לארץ ישראל, שהוא להכריז זרעו של המלאק הנ"ל וכו' כנ"ל. חפחת. וזה בחינת מצוות מילה. כי על ידי קריטות העורלה ושפיכות דמים של התינוק שנשפך אז, זה בחינת קריטות זרעו של המלאק. כי המלאק הוא בחינת זוהמת העורלה, בחינת פגם הברית, ועל כן חלק על מצוות מילה, כי היה חותך מילות וזורק כלפי מעלה, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מצוות פריאה, שעל ידי זה נתגלה האתרה, זה בחינת למנות מלך. כי התגלות האתרה זה בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה זוכין למלכות. כמו יוסף הצדיק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מנדנתיר ברית זכה למלכות. ואחר כך נותנים שם לתינוק, זה בחינת נקודה עליונה, כי שם של ישראל כלול בשמו ידבח, כי שמו משותף בשמנו. כי השם נמשך משורש החיות של ישראל, מבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, שזה בחינת נקודה העליונה, ואז נשלם בחינת האלף, שעל ידי זה נשלם בחינת אדם. כי רק אתה התינוק בבחינת אדם, כי כשהעולה חופה על הברית, אין זה תמונת אדם, ועל כן רק ישראל שהם נימולים קוראים אדם. ועל כן מילה דוחה שבת, כי אף על פי שקדושת שבת גבוה מאוד מאוד, שאפילו בניין בית המקדש נדחית מפנה וכנל, אף על פי כן אי אפשר להמשיך קדושת שבת בזה העולם, כי אם הידי ישראל דייקה, כמו שאומרים, ולא נתתו השם אלוקנו לגויי הארצות וכו'. כי לישראל עמך נתתו באהבה. כי ישראל ושבת הם בחינה אחת, בחינת כלליות הקדושה העליונה בשורשה. כמובן בסדר ההבדלה שמברכין המבדיל בין קודש לחול, ובין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. כי שבת בחינת כלליות התורה בשורשה, וישראל וקודש הבריך הוא כול אחד, בבחינת אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת וכו'. ועל כן אי אפשר שימשך הערת קדושת שבת בזה העולם, כי אם על ידי ישראל דייקה, על ידי שהם שומרים את השבת, כי על ידי העקום אי אפשר שימשך קדושה זאת של שבת שגבוה ונעלמת מאוד מאוד. ועל כן אדרבה גוי ששבת חייב מיטה, כי הוא אצלו בחינת ריבוי אור שגורם מיטה כידוע. וזה שיסדו רבותינו ז"ל בסדר התפילה של שבת, לפיכך יפארו ויברכו לאל כל יצוריו, שבח יקר וגדולה ייתנו לכל מלך יוצר כל. המנחיל מנוחה לעמו ישראל בקדושתו ביום שבת קודש. כי בשבת נמשך בחינת שביתה ומנוחה לכל היצורים, שעל ידי זה כל קיומם. כמו שכתוב, ויחול השמיים והארץ וכו', ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו. ודרשו רבותינו ז"ל, מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת, במנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. אבל כל החיות הקדושה והמנוחה והשביתה שנמשך בשבת על, כן יצור, על כל יצוריו הוא על ידי שישראל שומרים את השבת, ועל כן כל היצורים מחויבים לפאר ולברך וכולותו ידבח בשבחים גדולים ונוראים על שהנחיל מנוחה לעמו ישראל, כי על ידי שמירת ישראל את השבת על ידי זה נמשך עליהם נייחה ושביתה וכו' וכנל. ואפילו קודם מתן תורה היה הכל מתקיים בזכות ישראל שיקבלו את התורה וישמרו את השבת. וזה, ושמרו בני ישראל את השבת וכו' לבני ובין בני ישראל אותי. כי על ידי קדושת שבת שניתנה רק לישראל, רואים גדולת ישראל, שנתן להם יום מנוחתו לנחלה, כמו שמרו רבותינו ז"ל. כי סוד קדושת שבת הוא רק בינו ובין בני ישראל, ואין דבר חוצץ ביניהם. בבחינת, ובשמחתו לא התערב זר. ועל כן מילה דוחה שבת, כי רק על ידי מצוות מילה נעשה בחינת אדם, בחינת איש ישראל, שיש לו חלק בהמשכת קדושת שבת בזה העולם כנל. ועל כן בוודאי מצווה זאת זוכה שבת, כי הוא תיקון בחינת אדם שהוא קדושת ישראל, שכל קדושת שבת תלוי בהם כנל. וזהו ממש עניין פיקוח נפש שדוחה שבת מטעם, מוטב שיחלל שבת אחת משיחללו שבתות הרבה כנל. שעיקר הטעם, כי כשנחסר אחד מישראל מהעולם, נחסר המשכת קדושת שבת מזה העולם, כנ"ל. וכן מחמת זה מילה דוח השבת, כי על ידי מצוות מילה נעשה בחינת אדם ונכלל בקדושת ישראל, שעל ידי זה נמשך על ידו קדושת שבת, ועל כן הוא דוחה שבת, כי כל המשכת קדושת שבת הוא על ידי ישראל כנ"ל. בחינת ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כנ"ל. ועל כן מילה ושבת הם טרן סהדין, כי שניהם תלויים זה בזה, כי אי אפשר להמשיך קדושת שבת, כי אם על ידי ישראל החתומים בחותם הקדוש הוא מצוות מילה, שעל ידי זה נעשה איש ישראל כנ"ל. וכן אי אפשר להתקיים בקדושת ישראל, כי אם על ידי שבת. כי עיקר הקדושה הוא קדושת הברית. אבל זה עירין אינון דזכיין לזה בשלמות. אבל עיקר קיום רוב ישראל שאינם צדיקים כראוי בקדושת הברית, בפרט שיש הרבה מאוד שפגמו בזה כמו שפגמו, כל קיומם על ידי מצוות מילה ושבת. כי על ידי מצוות מילה כל ישראל נקראים בשם צדיקים. ועל ידי שבת זוכים לתשובה להתחזק את עצמו בכל מקום שהוא. ועל ידי זה הכל מתקיימים בקדושת ישראל. ועל כן שבת ומילה הם טרן סעדין כנל. ובחול הם העדות תפילין ומילה. כי גם בחול כל קיומנו על ידי שבת שמחיה כל ימות השבוע כמובן. רק שבחול אי אפשר להמשיך קדושת שבת, כי אם על ידי שמקשרין כל עצמם, כשמקשרין על עצמם תפילין הקדושים. אבל שבת קדוש מעצמו ואסור אז להניח תפילין. כי על ידי קדושת שבת בעצמו נכללין ונתקשרין בו יתברך כנ"ל. חפתת. ומרוצה מעלת קדושת שבת, על כן אפילו מצוות תקיעת שופר בראש השנה, נדחית מפני גזירת שבות של שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעין בשופר. והטעם, משום שמה יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. כי בשבת אסור להוציא ולהכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים. ועתה נתחיל מסכת שבת באיסור הוצאה דייקה, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל הוצאה, איידי דחביבה לאקדמה בריישה. וזה בחינת יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים ושתיים שהם ארבע בחוץ, כיצד? אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פנים וחוץ זה בחינת איל ונפיק. בחינת איל יש רצו ושוב, וכן בבחינת נפיק. ואני והבעל הבית הם בחינת הרב והתלמיד, בחינת משה ויהושע, בחינת חמה ולבנה שהם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה. ואני עומד בחוץ ובבחינת ונפיק נגד הבעל הבית שהוא בפנים בחינת איל. ואצל בחינת בעל הבית בעצמו יש בחינת איל ונפיק. ובין בבחינת איל ובין בבחינת ונפיק יש רצו ושוב. וכן אצל העני שהוא נגד הבעל הבית בחינת ונפיק יש בו גם כן בחינת איל ונפיק. ובכל אחד יש רצו ושוב. ועל כן הם שתיים שהם ארבע בפנים ושתיים שהם ארבע בחוץ. כי הצדיק והרב בחינת משה שהוא בחינת איל, שהוא בחינת הבעל הבית של העולם שעומד בפנים, יש אצלו בעצמו בחינת איל ונפיק. כי יש לו עבודות פנימיות וחיצוניות, כמו שכתוב במקום אחר. וכשעוסק בדבקות להשם יתברך ובעבודות פנימיות בתורה ותפילה זה בחינת איל אצלו. וגם שם יש רצו ושוב, כי אפילו בשעת הדבקות והביטול וכו' צריך שיהיה לו רצו ושוב שלא יתבטא לגמרי כידוע. וגם כשיוצא לחוץ בחינת ונפיק לפי בחינתו, דהיינו שיוצא לעסוק בעבודות חיצוניות, באכילה ושתייה ולדבר עם בני אדם וכו', גם אז בוודאי דבוק בשם ידבח בשכל גדול, אבל הכל בבחינת רצו ושוב. וזה בחינת שתיים שהם ארבע בפנים. ובוודאי בחינת ונפיק של הצדיק, בחינת משה, גבוה הרבה מבחינת איל של שאר העולם, שמבחינת התלמידים, שמבחינת יהושע וכו'. וכן אצל העולם כל אחד לפי בחינתו, שמבחינת ונפיק כנגד הצדיק, גם אצלם יש אצל כל אחד ואחד בחינת איל ונפיק. כי כשעוסק בתורה ותפילה זה בחינת איל כנל, וכשיוצא לחוץ לעסוק מסע ומתן ולאכול זה בחינת ונפיק. וכשעוסק בתורה שהוא בחינת איל, צריך להיות לו בחינת רצו ושוב, כי צריכים לדבק את עצמו בהשם מטבח תמיד בבחינת רצו ושוב, ואפילו כשעוסק במסע ומתן, או באכילה ושתייה וכיוצא, צריך לזכור בהשם מטבח, והכל בבחינת רצו ושוב, שלא ייכנס ויצא חוץ מהגבול. כי אפילו בקדושה צריך שלא יערוס לכנוס במה שאין לו רשות. מכל שכן בחוץ צריכים לשמור מאוד מאוד המחשבה שבמוח שלא יצא חוץ מגבול הקדושה. ועל כן הם שתיים שהן ארבע גם בחוץ. והן בתחילת מסכת שבת הפלפול שבגמרא על משנה הזאת, שתיים שהן ארבע, שיקשו, הנתמנה תרטסרי אבו, ולתאמיך שיצרי אביין, כי בעניין הבקיאות הנהל יש כמה בחינות. וכן מה שכתוב מקודם, רשויות קטנה, וכן כל עקירת חפץ ממקומו תנה או צעה קרילה וכו', ועיין לכמן. למד. בכל הלמדת מלאכות שעושים בכל ששת ימי המעשה, כולם הם ברורים כנה לברר הקדושה מחוץ לפנים. כי בוודאי עיקר הקדושה הוא בפנים בבחינת איל. רק שצריכים להיות בקי גם בבחינת ונפיק. כי בשביל זה בא האדם לזה העולם, בשביל ניסיון ובחירה, שהיא מוכרח לצאת לחוץ לעסוק בצורכי הגוף גם כן. ששם עיקר הניסיון. וצריך להיות בקישה מאוד שלא יתאה בדבר, רק יעמוד בניסיון ויברר מה שצריך לברר ויכניס בכל פעם מחוץ לפנים. וזה עבודת כל אדם בזה העולם. ועל כן הקדים מתן ההוצאה ברישה, כי כל המלאכות כלולים באיסור הוצאה מרשות לרשות. כי כל המלאכות הם בחינת ברורים מרשות הרבים לרשות היחיד שהוא רשות יחידו של עולם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ובשבת אסור הוצאה מרשות לרשות, וכן כל המלאכות קדולים בזה כנל. כי בשבת אין ברור, כי קדושת שבת הוא בבחינת אמתן הנל, שזה עיקר הסיוע של הבא להתאר כמובן בתורה הנל, הבא להתאר מסעין לו, אומרים לו אמתן. כי כל העבירות והפגמים חס ושלום באים על שלא ימתין, כמובן במקום אחר. כמו שמוע בותנו זה לעניין אדם הראשון שחטא בעץ הדעת על שלא ימתין. כמו שכתוב שם, מי יגלה אפר מעיניך האדם הראשון וכו'. בעיקר הפגם על ידי הבעלה, כמו שכתוב, ואץ ברגליים חוטא. ועל כן נקרא פוגם וטועה מדרך האמת, איש מבוהל, ואין מזה במקום אחר. וכל זה נמשך בשורשו מפגם הבקיאות הנ"ל שאין הממתין ומתיישב בדעתו כראוי, שמזה בבחינת הציץ ונפגע, הציץ ומת. שזה בחינת פגם הצדיקים הגדולים שפגמו בבקיאות הנ"ל ברצו ושוב, בחיבי ונפיק וכו'. עד שיש שפוגמים כל כך שהם בבחינת אחר שקיצץ בנטיות רחמנא ליצלן. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. נכנס ויצא דייקה, בחינת איל ונפיק, שהיה בקי בהם כראוי, אשרי לו. ועל כן כשמגיע שבת אז אסור להוציא ולהכניס מחוץ לפנים או להפך, כי אז אין ברור, כי אז הוא בחינת אמתן שהוא בחינת הבקיאות הנ"ל. ואז נמשך שביטה ונייך על כל הבירורים שישובו ויעלו בכניסת שבת כל אחד למקומן. אבל בשבת הם צריכים לשבות ולשקוט, וכל אדם צריך לשבות אז ולבלי לצאת ממקומו, כמו שכתוב שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו, שלא יעסוק בשום מלאכה. שהם מבחינת בירורים והוצאה והכנסה מרשות לרשות. רק צריך להמשיך על עצמו קדושת שבת שהוא מנוחת שלווה והשקט, כדי להמשיך עליו יישוב הדעת הנ"ל, בחינת בקיאות הנ"ל, בחינת אמתן הנ"ל, עיקר דרכי התשובה שנתקנים בשבת כנ"ל. למד א' ובראש השנה הוא עיקר התשובה, כי הוא ראשון לעשרת ימי תשובה, כי אז נברא אדם הראשון, ונקרא אדם כדי שיזכה להיות נכלל בבחינת אדם הנ"ל. הוא פגם אז בחטאו, ועל ידי זה נפגם בחינת אדם הנ"ל. והתיקון על ידי תשובה שצריכים לעסוק בתיקון זה בכל שנה מראש השנה עד שמיני עצרת, והכל לתקן בחינת אדם. ועיקר התשובה על ידי תקיעת שופר, כמו שכתוב, אורו ישנים מתרדמתכם וכו'. ועל כן תוקעים תרת תקיעה בראש ותקיעה בסוף, זה בחינת נקודה העליונה ונקודה התחתונה. ותרועה באמצע, או תרועה ושברים, מספק שבהם שינוי קולות של גניחה ויללה, שזה בחינת הוו שהוא בחינת השינוי גוונין, שנשתנה פניו לכמה גוונין על ידי הבושה והשפיכות דמים, שהוא עיקר התשובה כמו שכתוב שם. ועל כן הוא ראש השנה בראש חודש, כי אז עיקר תיקון הלבנה שהוא בחינת יהושע, שנתקן על ידי התשובה, שעל ידי זה מהירה חמה להלבנה, בחינת משה ליהושע וכו' כנל. ועל כן, כשחל ראש השנה בשבת, אין תוקעין בשופר, שמא יעבירנו ארבע עמוד ברשות הרבים. כי כל התשובה על ידי שבת כנל, והעיקר על ידי בחינת עמתל, בחינת אל יצא איש ממקומו ביום השבת, שלא יצא חוץ לארבע עמותיו. כי ארבע עמוד שיש לכל אדם ברשות הרבים הם בבחינת רשות היחיד אצלו. וכשמוצאים מהם זה בחינת שמוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, שזה עיקר איסור מלאכה בשבת כנל. וזה עיקר פגם התשובה, פגם הבקיאות של ליל ונפי כנל. ועל כן מחמת גזרה זאת, שלא יוציא השופר מרשות לרשות, אסרו תקיעת שופר בשבת לגמרי חוץ למקדש. כי חוץ למקדש צריכים להיזהר מאוד שלא לפגום בבחינת בקיאות הנל. ובפרט עתה, בשעת החורבן ועריכת הגלות בכלליות ובפרטיות אצל כל אחד ואחד, שצריכים להמתין הרבה. כמו שכתוב, אם יתמהמה, חכה לו. וכמו שכתוב, לכן יחכה השם לכוננכם וכו'. וכתיב, לכן חכו לי עד יום קומי וכו'. וכן כל אחד ואחד לעניין הגלות אמר של נפשו שנטעה על ידי אבנותיו למקום שנטעה. ונפשו נבהלה מאוד, וחפץ ומשתוקק מאוד לשוב לשם מטבח, ועדיין לא עלתה בידו. שצריך להיזהר מאוד לבלי לייאש את עצמו בשום אופן, כמובן כבר כמה פעמים אין מספר. כי צריכים להמתין הרבה כנל. וכל זה נמשך על ידי קדושת שבת כנל, שעל ידי זה עיקר תיקון התשובה כנל. ועל כן מחמת גזרה שמה יעבירנו וכו', שזה פגם שבת, פגם הבקיאות של איל ונפיק, פגם בחינת אמתן הנל, על כן דחו תקיעת שופר בשבת, כי חשש פגם שבת חס ושלום שהוא שמה יעבירנו, הוא קלקול דרכי התשובה כנל. ועיקר החשש, שמא מחמת תרדת המצווה של תקיעת שופר ילך אצל חכם וכו', ועל ידי זה יעבירנו ארבע עמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו כי די כמחשש המהירות והבהלה, כי כל אחד מישראל נבהל מאוד לשוב להשם מטבח. אבל מי שרוצה באמת לשוב בתשובה להשם מטבח, אף על פי שצריך לזרז את עצמו מאוד ולרוץ בכל כוחו לצדיקי אמת והנלווים עליהם, לקרבו אליו יתברך, אבל אף על פי כן ההכרח שימתין כנל. ועל כן חששו שמחמת תרדת המצווה של תקיעת שופר שהוא בחינת תשובה, שמא על ידי זה די כיפגום בקדושת שבת שהוא עיקר התשובה, עיקר תיקון בחינת אמתן הנל, ויעבירנו ארבע עמות ברשות הרבים שזה עיקר פגם התשובה כנל. ועל כן דחו אז תקיעת שופר וסמכו על קדושת שבת בעצמו, שבלא תקיעת שופר, על ידי קדושת שבת בעצמו יתקנו דרכי התשובה, צריכים לתקן בראש השנה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה. על כן אין תוקעין בשופר אז וכנל. למד ב' וזה בחינת החמש זכירות שצריכים לזכור בברכת אהבת עולם ובקריאת שמה, שהוא אמונת הייחוד כמו שאמרו אבותינו ז"ל. צריכים לזכור מעשה המלאק, כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך, בצאתכם ממצרים וכו'. שהוא בחינת להכרית זרעו של המלאק, שהוא כנגד בחינת נקודה תחתונה, בחינת דום להשם, להכניע אדם שבחלל השמאלי וכו' כנל. כי עתה כל המלחמות שלוחמים עם בחינת המלאק הוא רק על ידי הזכירה לבד, שזה עיקר המצווה, כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק וכו'. ועל כן קוראים בתורה פרשת זכור ומצוות עשה דאורייתא. וכן צריכים לזכור בכל יום, בפרט קודם קבלת עול מלכות שמיים בפרשיות קריאת שמע. כדי להכניס המחשבה שבמוח ולב לזכור שיש קליפת עמלק שעורב תמיד על כל אחד מישראל בלי שיעור. ואי אפשר להכניעו ולעוקרו לגמרי שלא יתבטל הבחירה. רק סוף כל סוף ימחה זכרו, ולעת עתה צריכים לזכור ולהאמין בזה, למען יהיו עינינו צופיות אל השם תמיד שיצילנו ממנו. ולקיים דום להשם וכו', ולסבול שפיכת דמים וכו' וכנ"ל. וכל זה בכוח קדושת השבת, שהוא בחינת קדושת הצדיק, שצריכים לזכור תמיד בכל עת, בבחינת זכור את יום השבת וכו', זוכרהו מאחד בשבת. וזה בחינת זכירת מעשה מרים, שלא לדבר לשון הרע. כי לשון הרע שקול כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי העריות ושפיכות דמים, שהם כנגד השלוש נקודות הנ"ל. והוא גדול שבכולם, כי על ידי לשון הרע מפריד אלוף בחינת ונרגן מפריד וכו', כי מפריד בין כלל ישראל בחינת נקודה התחתונה, ובין הצדיק נקודה העליונה וכו'. כי עיקר לשון הרע כשמדברים על הצדיק והנלווים אליו, ואפילו כשמדברים על שום אחד מישראל, כפי הלשון הרע כן מעוררין חס ושלום כתרוג עליו להפרידו חס ושלום מהנקודה. ועל כן עיקר התיקון הוא שלום, שבשביל זה צריכים להיות כמדבר ולסבול שפיכות דמים, ויהיה מן השומעים חרפתם ואין המשיבים, עד אשר ישובו המה אלינו וכו'. וזה בחינת זכירת יציאת מצרים, כי יציאת מצרים ומפלת עמלק הם בחינה אחת, שהוא להכניע הצרים והרודפים את ישראל בכל עת, שהם בחינת הרע שבחלל השמאלי שמשם ניקתם, כי משם אחיזת כל השבעים אומות. ישראל נבחרו מכל עם ולשון, והעיקר על ידי קדושת אבותינו השבעה רועים, והעיקר משה רבנו, שקידשו עצמן כל כך עד שהכניעו לגמרי אדם שבחלל השמאלי, וכל התאוות והמידות רעות הנמשכים ממנו הכל ביטלו בשלמות, עד שזכו למה שזכו לבחינת נקודה העליונה, והם המשיכו הקדושה לזרם עד שכל ישראל כולם קדושים, כנגד כל השבעים אומות, על ידי שקיבלו את התורה שמורה לנו לקדש עצמנו באכילה ושתייה על פי מצוות התורה, וכן בענייני ישות שיהיה הכל על פי התורה וכו', ועל ידי זה הם מכניעים אדם שבחלל השמאלי, שעל ידי זה יצאנו ממצרים בניסים ונפלאות, על ידי שכבר נתקדשו קצת ובזכות אבות, ועל ידי זכות התורה שעתידין לקבל וכו'. ואנו צריכים לזכור יציאת מצרים בכל יום כדי לחזק אמונתנו בו ידבח, ולחזק כוחנו לצפות לישועה תמיד, שכמו שיציאנו ממצרים בניסים ומופתים נוראים כאלה, כן נזכה להכניע ולבטל כל הצרים וכו'. ועיקר כולם הוא עמלק שכלול מכולם, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק. וצריכים לזכור היטב שכבר עקרו אותו כמה פעמים בימי משה ויהושע ודוד ובימי מרדכי. אבל הוא קליפה חזקה כל כך שעדיין השם יתברך בעצמו לוחם עמו עד דורו של משיח, עד שיעקור אותו לגמרי, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכל זה מחמת שכוח הבחירה יש לה תוקף גדול, והוא יתברך אינו רוצה לבטל הבחירה וכו', כמו שכתוב לאל ובמקום אחר. ועל כל אחד מישראל מוטל להילחם בו, שהוא מלחמת העצר שיש לכל אחד בזה העולם, שעיקר המלחמה היא עם מחירת הדמים שנמשכים מאדם שבחלל השמאלי, שמשם כל התאוות וכו'. אבל רוב העולם הם חלושי כוח לעמוד במלחמה הזאת כראוי, עד שיש נכשלים מאוד וכו'. ועל כן, כל כוחנו על ידי גדולי מובחרי הצדיקים שיש בכל דור, שהם לוחמים בעדנו. וכמו שכתוב בתורה תלת נפקין מחד, סימן ונחת. והם מודיעים לנו וממשיכים לנו קדושת שבת קודש, שעל ידי זה יש כוח לכל אחד מישראל להישאר על עומדו לבלי ליפול לגמרי בחלק קליפת עמלק, שעורב לעקור את האדם לגמרי משני עולמות חס ושלום. בכל מלחמתו של עמלק הוא בכמה בחינות, כי יורד ומסיט את האדם למה שמסיטו, על ידי שמגביר מאוד הדמים רעים הנ"ל, ומכניס מחשבות רעות הרבה בלב כל אחד, שהם עיקר היצרים רעים, כמו שכתוב במקום אחר, ועולה ומקטרג וכו', ועל ידי הקטרוגים מתגבר יותר חס ושלום. ולא די לו בזה, כי מניח עצמו לאורכו ולרוחבו בהתגברות גדול ובתחבולות עצומות, להרבות מחלוקת על הצדיק האמת הגיבור כוח מאוד. עד שמכניס טינה גם בלב גדולי הצדיקים לחלוק ליבם איתו, על ידי שמכניס בהם קושיות הרבה עליו, עד שעל ידי זה נתרחקין הרבה מישראל ממנו, וזה גרוע מן הכל. למד ג' ועל ידי כל זה תבין ממילא כל החמש סחירות שצריכים לזכור בקריאת שמע וברכותיה, שהם סחירת מעשה המלאק, שהוא עיקר כלליות הקליפות, שרוצה להרחק מהשם מטבחת שמכניס כפירות בלב אחמנה לצלן, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן צריכים לזכור זאת היטב, כי עתה אין לנו שום כוח להילחם עמו בגשמיות, רק לזכור היטב מעשה המלאק, למען נבין שכל המחשבות רעות ותאוות רעות וכולי, הכל למעשה המלאק. אבל יש לנו כוח להכניעו אפילו אותם שמחזיקים עצמם חלושי כוח מאוד. רק שצריכים לזכור את יום השבת שהוא בחינת כוח הצדיק האמת, שעל ידי זה הכל יכניעו אותו. וכן צריכים לזכור מתן תורה שהוא בחינת שבת שבו ניתנה תורה. כי על ידי התורה הקדושה שהמשיך לנו משה רבנו, ועל ידי החידושי תורה של הצדיקי אמת שבכל דור יכניעו אותו וכו' לכנל. וביותר צריכים לזכור יציאת מצרים שהיא מצוות עשה, לזכור בכל יום בפה מלא, דיינו לזכור ולשום אל לב, שכבר עזרנו השם מטבח הרבה, וכבר יצאנו מהרבה קליפות מאוד, שהוא בחינת יציאת מצרים שיינקו גם כן מהמלאק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי להתחזק תקוותנו וכוחנו להתגבר נגדו בכוח הצדיק עד שיקוים, כי מצאתך ממצרים מראינו נפלאות. ובשביל זה מזכירים הרבה יציאת מצרים בתפילה באמת ויציב וכו'. אבל צריכים לזכור גם מעשה מרים כדי להישמר מלשון הרע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל הפגמים ביותר הוא על ידי לשון הרע, שעל ידי זה נחלקין חס ושלום מהצדיק כאמת, בחינת משה, שעל ידו כל התגבות במלחמה ארוכה, כמו שכתוב בכל ספרי מוסר. חובת הלבבות שער ייחוד המעשה פרק ה. שכל המלחמות הגשמיות שבין המלאכים כולם נקראים מלחמה קטנה, כנגד המלחמה שיש לאדם עם עצמו שנקראת מלחמה ארוכה. וזה עיקר מלחמת המלך שבכל דור בכלליות ובפרטיות, בכל אדם ובכל זמן. ואין כוח לרוב ישראל לעמוד במלחמתו כי בכוח הצדיק כנל. והידי לשון הרע נפרד ממנו, ועל כן נקרא נרגן מפריד אלוף וכנל. ועל כן הזהיר לזכור מעשה מרים להורות, שאף על פי שהיו צדיקים נוראים, אף על פי כן שגו בזה אהרון ומרים שירו אחר משה. מכל שכן שאסור לשאר העם להרער חס ושלום אחרי צדיק האמת, אף על פי ששומעים מצדיקים איזו קושייה עליו, מכל שכן וכו'. למדלת ראשי פרקים. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון. כי אז ראשון לעשרת ימי תשובה, ועיקר התשובה הוא על ידי הזיכרון. שצריכים לזכור בהשם יתברך ובעל מדעת, להתגבר על מה שכל אחד צריך להתגבר, שזה בחינת זכירת שבת שהיא בחינת עולם הבא, שעל ידי זה מכניעין בחינת המלאק וכו'. וכן שאר הזכירות כולם, כנל, כלולים בראש השנה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה וחלול מכולם. כי בו בחינת ההתחלה של התשובה שקשה מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל ההתחלות קשות. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון. כי המלאק בחינת כלליות הקליפות, כלליות הגלות של השבעים מקום, שרוצים להשכיח שמו יתברך חס ושלום מן העולם. כמו שכתוב, החושבים להשכיח את שמך. ועל כן חושבים מחשבות על ישראל שהם עוסקים לגדל שמו יתברך. וכמו שכתוב, על עמך ירימו סוד וכו', עד ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. ועל כן צריכים לזכור מעשה המלאק כדי להידע שכל מיני מחשבות רעות, הן מחשבות של אירורים ותאוות, הן מחשבות של קושיות וחפירות, כולם מבחינת המלאק. וצריכים לזכור שכבר עקרו אותו הצדיקים הקדמונים ועדיין מתגבר ומתפשט. אבל השם יתברך יעקרו לגמרי, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שבכל דור ודור השם יתברך לוקח עמו ושולח צדיקים גדולים בכל דור ודור שממשיכים הגדלת שמו וזכרו בעולם, בבחינת זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. כי על ידי מחיית המלאק מדור דור, על ידי זה מתקיים זכרו יתברך לדור דור וכנל. וזה זה שמי לעולם וזה זכרי וכו', לא כשאני נכתב אני נקרא וכו'. וזה בחינת נקודה העליונה ונקודה התחתונה. כי שם הוויה ברוך הוא, שהוא בחינת זה שמי לעולם, זה בחינת נקודה העליונה, בחינת כבוד אלוקים הסתר דבר. ושם עדני, בחינת זה זכרי, זה בחינת נקודה התחתונה, שהוא בחינת התגלות מלכותו ידבח, שעל ידי שנכללים ונתייחדים שני השמות אלו יחד, בחינת נקודה התחתונה ונקודה העליונה, על ידי זה נעשה בחינת אדם הנ"ל. זהו בחינת החמש זכירות הנ"ל, כי זכירת מעשה המלאק וכן יציאת מצרים, זה בחינת נקודה תחתונה וכנ"ל. ושבת, בחינת נקודה העליונה שכלולה מכולם, בחינת משה וכו'. וזכירת מתן תורה זה בחינת הוו שבתוך האלף. כי עיקר התקשרות והמשכת החיות מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, הוא על ידי התורה, שהוא עמוד עד אמצעיתה. וגם צריכים לזכור מעשה מרים, להיזהר מאוד מלשון הרע ומחלוקת, שהוא ההפך מזה ומקלקל הכל חס ושלום. כי בחינת נרגן, מפריד אלוף וכנ"ל. עמד ה' וזה בחינת פשט המונח זרק הסגול. זרקה בחינת נקודה התחתונה שעיקר התשובה להחזירה למקומה, בבחינת נקודה העליונה, בבחינת זרקה דיסדריקת לאתר דיתנטילת מתאמן כנל. וזה בחינת סגול שהוא נקודה העליונה כמו שכתוב בתורה הנל. ופשטה זה בחינת הוו שבתוך האלף שעל ידה נקשרים ונכללים יחד כנל. וזה בחינת מונח, בחינת שבת שהיא נייחה ומנוחה. כי עיקר כל ההתקשרות והכלליות הוא על ידי שבת שהוא יום מנוחה וכנ"ל. למדבב. וזה בחינת קריאת התורה בשבת, כי עיקר קיום התורה הוא על ידי שבת, כי קיום התורה קשה מאוד להמשיך בעולם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, והבעל דבר מתגרה מאוד בכל אחד ואחד להחטיאו חס ושלום. ועל כן רבים נכשלו כמו שנכשלו, השם יתברך ירחם מעתה. ובשביל זה כתרגו המלאכים הרבה על בריאת האדם ואמרו מה אנוש וכו', כי עתיד למחתה קמח וכו'. וכן בשעת מתן תורה כתרגו על נתינת התורה לישראל כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והכל מחמת שראו שהרבה יעברו על התורה. וזהירין אינון שיזכו לקיום התורה בשלמות. אבל השם יתברך לא שמע עליהם ואמר לחינם נקראתי רחום וחנון וכו'. כי ראה שיהיו צדיקים בכל דור שיקיימו את התורה בשלמות והם יחזירו את ישראל בתשובה. עד שסוף כל סוף תבוא הגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו. ועל כן ברא את האדם ונתן את התורה לישראל. נמצא שעיקר מתן תורה היה על ידי התשובה שקדמה לעולם, שהקדים השם יתברך רפואה למכה שהוא התשובה, שאפילו אם יחטאו ישראל כבר הקדים להם רפואת התשובה. אבל עיקר דרך התשובה נמשך על ידי קדושת שבת כנ"ל, שממשיכים לצדיקים האמיתיים כנ"ל. ועל כן קוראים בתורה בשבת ביותר מכל השנה. כי קוראים בהם כל השבעה קרואין, וגומרים כל התורה מסדר לסדר בכל שבת ושבת, עד שגומרים אותה בשמחת תורה. להורות, שעיקר המשכת התורה בעולם שנזכה לקיימה, שזה העיקר, הוא על ידי שבת, שהוא בחינת תשובה שעל ידי זה עיקר קיום התורה כנ"ל. ועל כן קוראים בשבת כל השבעה קרואין שהם כנגד השבעה רואים מאברהם עד דוד, שעיקרם משה שנתן לנו את התורה. כל השבעה רואים המשיכו את התורה, כי ההתחלה היה מאברהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, קיים אברהם כל התורה וכו'. וממנו ליצחק ויעקב עד שניתנה על ידי משה רבנו. אבל עיקר מקום התורה הוא בארץ ישראל ובית המקדש, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה וכו'. ועל כן שלמות קיום התורה הוא על ידי דוד השביעי מהשבעה רואים, כי הוא טרח ומצא מקום בבית המקדש ועסק בבניינו, ונקרא על שמו בית דוד. על כן קוראים לשבת שבעה קרואים שהם בחינת השבעה רואים כמובן, כי עיקר קיום התורה שנמשכה על ידי השבעה רואים הוא על ידי שבת שהוא בחינת תשובה שעל ידי זה עיקר קיום התורה כנ"ל. למד זין. וזה בחינת קריאת המפטיר שקוראים בנביאים, כי כל הנביאים הם בחינת תלמידי משה רבנו שהוא רבן של כל הנביאים, ועל כן כולם כלולים ביהושע שהוא ספר ראשון של ספרי הנביאים, כי הוא הנביא התלמיד הראשון של משה שלא ימיש מתוך האוהל, וכל הנביאים קיבלו על ידו. כמו שאמרו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים וכו', ויהושע הוא בחינת נקודה תחתונה שמקבל מנקודה העליונה שהוא בחינת משה, שעל ידו די כמאיר משה התורה לישראל. ועל כן כל השבעה רואים שעיקרה משה שעל ידה נמשכת התורה, כל הערתם את התורה לישראל הוא על ידי בחינת יהושע, שהוא נקודה התחתונה, בחינת חיריק דסג, שהוא בחינת ויציע שאול הנה, ככמובן בהתורה הנ"ל. כי העיקר להחריד זרעו של עמלק שממנו רתיחת הדמים, שבחלל השמאלי, שמשם כל העוונות והפגמים מחמנה ליצה. וזאת המלחמה עוסק משה בחינת הרב האמת שבדור, על ידי בחינת יהושע שהוא בחינת התלמיד. כדאי כי יהושע שייך לזה, כמו שכתוב צאי לכם בעמלק, וכמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ועל ידי זה די כמיר נקודה העליונה בת נקודה התחתונה, ונמשך דרך התשובה בעולם. ועל כן קוראים בנביאים למפטיר, כי כל הנביאים הם בבחינת יהושע כנ"ל. וקוראים בהם למפטיר אחר קריאת התורה, כי עיקר קיום התורה על ידי בחינת יהושע שהוא בחינת התלמיד, בחינת נקודה התחתונה, שעל ידו די כממשיך הצדיק בחינת משה דרך התשובה בעולם כנ"ל, על ידי קדושת שבת כנ"ל. ועל כן מזכירים בברכת ההפטרה צמיחת קרן משיח, ושסוף כל סוף יגמור השם יתברך ויזקוקו לישראל לקיים את התורה על ידי משיח צדקנו, כמו שמבואר שם בכל הברכות. נאמן אתה השם אלוקנו בדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם וכו', כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם וכו'. כי עיקר קיום התורה שהוא צמיחת קרן משיח הוא על ידי בחינת הנביאים שהם בחינת יהושע, בחינת נקודה התחתונה, שעל ידו די כאן ממשיך הצדיק בחינת משה דרך התשובה בעולם כנ"ל. וזה שאמרו חכמנו ז"ל שתקנו לקרות בנביאים למפטיר, כי פעם אחת גזרו שלא לקרות בתורה וקראו אז בנביאים, ואחר כך נתבטלה הגזרה, ותקנה זאת לקרוא בנביאים השאירו לדורות. היינו, כי אפילו כשמלכות הרשעה רוצה לבטל התורה מישראל על ידי התגרותם הגדולה, אף על פי כן מתקיים את התורה על ידי הנביאים, על כן לא ביטלו את הקנה הזאת לקרות בנביאים אחר שקוראים בתורה, להורות ולהודיע שעיקר קיום התורה הוא על ידי הנביאים שהם בחינת יהושע, שהוא בחינת התלמידים של הצדיקי אמת, שעל ידם עיקר המשכת דרך התשובה שעל ידי זה קיום התורה כנ"ל. למדחת. ועל כן, קודם ראש השנה ויום כיפור ועשרת ימי תשובה, חודש אלול, שבו נתעוררין ישראל בתשובה, כי אז עוסקין בכוח הצדיקים לעשות הדרך לתשובה, שהוא בחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, שהוא סוד כוונת אלול כנ"ל, שעיקרו בחינת פקיעות בהלכה נ"ל, בחינת אם עשה כשמיים שם אתה והציע שאול הנקה. כי על ידי זה זוכין לראש השנה ביום כיפור ועשרת ימי תשובה, שבהם עיקר התשובה, כי אי אפשר לזכות לתשובה כי אם על ידי דרך זה, כשמקבלין על עצמו שאיך שיהיה יחזק עצמו בשם יתברך תמיד, בבחינת והציע שאול הנקה, אז די כאזכה לתשובה, כי הרבה עליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד שאי אפשר לבאר בכתב, בפרט מי שכבר נכשל כמו שנכשל. על כן אם רוצה לחוס על חייו להטיב אחר איתו, צריך ללך על ידיו ורגליו לקבל דרך זה, בחינת פקיעות בהלכה הנ"ל, ואז יזכה לאחר איתו ולנצח. למתת. ועתה מה יפה הפנאים הסדר של ישראל, שתקנו לנו חכמנו ז"ל, הכל יפה בעיתו, שתכף בשמחת תורה שמסיימין התורה בפטירת משה ויהושע מלא רוח חוכמה וכו' כנ"ל באות חפי, ומתחילין בראשית וקוראין את פרשת קדושת שבת שובה יחולו כנ"ל. כי עיקר העבודה מאלול עד עתה שהוא להמשיך דרך התשובה בעולם, העיקר על ידי שבת, שמודיעין לנו הצדיקים שהם בחינת משה, שמאיר ומודיע על ידי בחינת יהושע כנ"ל. על כן תכף מפתירים בתחילת ספר יהושע שמדבר מהסתלקות משה, ויהושע צריך להתחזק כמו שכתוב שם משה עבדי מת, ועתה קום עבור וכו'. ומסיימין רק חזק ואמץ, כי זה עיקר התיקון והתקווה שמשה המשיך תיקון כזה, שגם אחר הסתלקותו ימשיך דרך התשובה בעולם על ידי בחינת יהושע, שעל ידי זה כובשין ארץ ישראל כנ"ל. וזה אנו קוראים בכל שנה ושנה כי ממשלתך בכל דור ודור. ובכל שנה ושנה נעשה בחינה זאת שמתחילין אותה מסדר לסדר בכל שבת, עד שגומרין אותה בגמר תיקון החותם, החותם בתוך חותם של ראש השנה ויום כיפור, שהוא בשמיני עצרת ושמחת תורה. והכל בשביל להעיר להמשיך קדושת שבת שהוא דרך התשובה בעולם. שמעתי מפיו הקדוש ז"ל, אחר שאמר התורה הנ"ל, שבכל מקום שיש רב אמיתי ותלמיד שלומד ממנו, נעשה בחינה זאת, בחינת משה ויהושע ואוהל מועד, שעל ידי זה עיקר המשכת דרך התשובה בעולם. ובזה עוסקים מאלול עד שמיני עצרת ומפטירין אז ביהושע כנ"ל, שהוא הפטרה הראשונה. כי כל ההפטרות שבנביאים הכל בבחינת יהושע, שהוא הספר הראשון שבנביאים, כי יהושע בחינת נקודה התחתונה שעל ידו מאיר בחינת משה בכל דור, בכל שנה דרך התשובה בעולם וכולי כנ"ל. והנה מבואר בכל הנ"ל, שעיקר התיקון הוא שבת שהוא מתנה טובה וכו'. והעיקר כי על ידי שבת הכל יזכו לתשובה, שעל ידי זה תבוא גאולה וכו' כנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לכבד את השבת ולזכור את השבת תמיד. כי שבת הוא התכלית, בחינת תכלית שמיים וארץ. וזה שמסיימין ההפטרה של יום כיפור שמדברת מתשובה, מסיימין אותה בשמירת שבת, כמו שכתוב שם, אם תשיב משבת רגליך וכו', אז תתענג על השם. כי עיקר התשובה הוא ביום כיפור, וגם יום כיפור מקבל משבת, כי שבת ראש לכל הזמנים המקודשים, כמו שאומרים ובאחתו מכל הזמנים. כי כל תיקון התשובה של יום כיפור הוא על ידי שבת כנ"ל, על כן מסיימין הפטרת יום כיפור בשמירת שבת וכנ"ל. ובזה תראה נפלאות בתורה, איך הכל נשמח בסדר נפלא. כי בשביל זה סידר משה רבנו פרשת שמירת שבת קודם פרשת חטא העגל, כמובן בפרשת כי תישא, שמדבר שם ממעשה המשכן, ואחר כך את שבתותיי תשמורו וכו', ושמרו בני ישראל את השבת וכו', ברית עולם ביני ובין בני ישראל וכו'. ואחר כך מתחיל לדבר תכף ממעשה העגל, להורות ולגלות ולהודיע חסדי השם ונפלאותיו, שבחסדיו הנפלאים הוא מקדים רפואה למכה תמיד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שקודם עשה הרע והמר הזה של חטא העגל, שבזה קלקלו לדורות וגרמו כל החורבנות, כי חזרו והמשיכו היצר הרע על עצמן, שמזה באים כל הקלקולים גם עתה וכו'. הקדים והודיע לנו בתורתו קדושת שבת קודש שסדרה מקודם, להורות שכבר הקדים התיקון לרפואה שהוא קדושת שבת שמקבלים מצדיקי אמת בחינת משה. על ידי זה יתקן הכל, כי על ידי זה נמשך דרך התשובה בעולם כנ"ל. ועל כן האלף אורות שנסתלקו על ידי חטא העגל מחזירים אותן למשה בשבת, ומשה מחזירן לישראל, כמו שכתוב בכוונות. כי עיקר תיקון חטא העגל הוא על ידי שבת כנ"ל. ועל כן בכניסת השבת אומרים מזמור שיר ליום השבת, שהוא המזמור שאמר אדם הראשון בכניסת שבת סמוך לחטאו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי שבת אגין עלוי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב במעשה של שני הבנים שנחלפו, שכשרודפין את האדם מן הגן עדן צריך לעמוד עצמו אצל שבת, כמו שכתוב שם, חמובה לאל. ועל כן הזכיר שם, מגדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, איש בר לא ידע וכו', ואתה מרום לעולם השם. פרש רש"י, לעולם ידך על העליונה. היינו, שראה תכף שאף על פי שהתגרו הסמכמם וחילותיו כל כך, עד שהכתיעו אותו כל כך ביום הראשון שעל ידי זה יהיה מה שיהיה, כי תכף אמר לו השם יתברך היקה, שמרמז על החורבנות, שהתיקון על ידי צעקות היקה, בחינת איה וכו' כנ"ל, אבל ברחמי השם יתברך, ישרה עליו רוח הקודש ואמר תכף מזמור שיר ליום השבת, וסיים ואתה מרום לעולם השם, כי לעולם ידך על העליונה. כי בכוח קדושת שבת יתגלה לוקותו ידבך תמיד על ידי הצדיקים, אפילו בעקבת הדמשיכה. אפילו בדורות האחרונים האלה שגברה הסתרה שבתוך ההסתרה עד אין קץ, אף על פי כן היא נמשך דרך התשובה בעולם, שהוא בחינתי מסק שמיים וכו', והציע שאול ינקה וכו', וזהו על ידי קדושת שבת כנ"ל. וזהו מגדלו מעשיך השם עוד עמקו מחשבותיך, כי מחשבותיו ידבח עמוקים מאוד שאי אפשר להשיגם, כמו שכתוב בהפטרה דירשו השם בימצאו וכו', יעזוב רשע דרכו וכו', כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכו'. ויש לפרש, מגדלו מעשיך השם אלו ששת ימי המעשה שבהם עשה השם ידבח את השמיים, את הארץ, את הים, את כל אשר בם, שעל ידי זה רק גדולת מעשיו הנוראים הנפלאים מאוד. אבל לכאורה קשה, מה התכלית מכל זה? ולמה לנו כל הרעש הזה שברא כל זה בחוכמות נפלאות כאלה ואחר כך יכלה הכל? ובפרט שרוב הדורות יקלקלו הרבה ויהיה להם צרות רבות כאלה, רחמנא ליצלן מעתה. על כן אסמיך לזה מאוד, עמקו מחשבותיך, זה בחינת שבת. שאז אין שום עשייה בעובדה כלל, והוא תכלית הידיעה, מבחינת קדושת עמקות המחשבה. היינו שהשיב שאסור להרר אחר מידותיו, כי מאוד עמקו מחשבותיו, כי כבר הקדים שבת שנמשך מעמקות מחשבתו מאוד, שעל ידי זה יתקן הכל כנל, ועל כן בוודאי יהיה תכלית טוב לכל אדם עם כל מעשה שמיים וארץ התלויים בו. כי שבת הוא תכלית מעשה שמיים וארץ כנל. וזהו גם כן מה שאומרים אחר כך במזמור השם הלך גאות לבש מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. כי אף על פי שהמים רבים אדירים משברי ים, מתגברים על כל אדם כל כך כל כך, מבחינת כל משבריך וגליך עליי עברו וכו'. אף על פי כן מכולם אדיר במרום השם, והוא יגמור הכל כרצונו ויביא הכל אל התכלית הטוב האמיתי הנצחי. כי כבר הקדים ונתן לישראל קדושת שבת וחנל, ועל כן אומרים זה בכניסת שבת וחנל. ועל כן אפילו מי שחטא הרבה חס ושלום, כל זמן שאין אומר לאחיס או לחלל שבתות, הוא בכלל ישראל. אבל מומר לחלל שבת, הרי הוא כמומר לכל התורה ויוצא מכלל ישראל, כי עיקר קיום קדושת ישראל הוא על ידי שבת וחנל. מבית. ועל כן בכל מה שעובר על האדם צריך לזכור בשבת תמיד, בפרט בניין הפרנסה. כי צריכים לקדש כל העובדות והמסע ומתן שהם כלולים בלמתת מלאכות לקדשם בקדושת שבת, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי צריכים לזכור שעיקר ברכת הפרנסה הוא משבת, דמיני מתברכין כל שיטה יומין וכו'. וכן כשהמחשבות רודפין אחריו מאוד, צריך לעמוד עצמו אצל שבת שהוא שפיטה ומנוחה. כי עיקר תיקון המחשבה הוא להיות שב ואל תעשה, גם במחשבה, כמו שכתוב במקום אחר. ויבטל עצמו בבחינת קדושת שבת, וימשיך מחשבתו לתוך התורה שניתנה בשבת, שמשם נמשכים כל החידושי תורה וכו'. וכן בעניין קנאה ושנאה ומחלוקת שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו וכו', שמצוי מאוד, שזה מזיק לאדם מאוד כידוע. צריך לזכור את עצמו בקדושת שבת שהוא שלום, בחינת שבת שלום, וכל מה שעובר על אדם בכל יום ויום צריכים לברוח במחשבתו לקדושת שבת, והכל בכוח הצדיקים שמודיעים לנו קדושת שבת כנ"ל. ג. וזהו אם תשיב משבת רגליך, כי העיקר לתקן בחינת הרגלין שהם כלי ההליכה, ללך בדרך התורה בדרכי התשובה הנ"ל, בבחינת רגלי עמדה במישור וכו'. כי עיקר הבירור הוא בבחינת רגלין, כי שם כל אחיזתם בבחינת רגלי היורדות וכו' כידוע. כי זה בחינת תוקף ההתגרות שמתגרע בעל דבר עתה בדורות הללו מאוד בכלל ובפרט. כי עתה הוא בעקבות משיחה בחינת רגלין ששם אחיזת הסטראחה והקליפות מאוד. ועל כן צריכים לידע שעתה בדורות האלו כשמתגבר האדם בתנועה קלה לשוב לשם מתברך, הוא יקר אצל השם מתברך הרבה מעבודות גדולות של דורות הראשונים. וכמובן כל זה בכתבי האריז"ל ובדברי בעל שם טוב ז"ל. ובפרט מדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. ועל כן עיקר קץ הגאולה הוא קדמתו רגלין ברגלין, ויקוים ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'. כמובן כל זה הרבה בכתבי האריז"ל, וכל התיקון על ידי שבת כנ"ל, בבחינת אם תשיב משבת רגליך. כי זה העולם בכלל הוא בחינת רגלין, בבחינת והארץ אדום רגלי, שזהו בחינת נקודה התחתונה שהוא בחינת שתיקה והמתנה, בחינת דום להשם. אך לאלוקים דומיה נפשי וכו', בחינת טוב ויחיל ודומם לישועת השם, שפירושו שתיקה והמתנה. כי בזה העולם צריכים רק להמתין, כי הוא צל עובר וענן קלה ורוח נושבת וכו'. ובני אדם צריכים לעבור בו בשביל ניסיון וצירוף, והעיקר שיעמוד בניסיון וימתין בכל הדברים, שלא יהיה להוט אחר שום תאווה של מותרות, ומה שמוכרח לו יהיה לו ביטחון וימתין תמיד לישועת השם. וכן בכל דבר מה שעובר עליו עד יזכה לתכליתו הנצחי. כי על ידי זה זוכים לקדש כל העובדות והמסע ומתן של ששת ימי המעשה לקשרם לשבת, שעל ידי זה נעשה בחינת א', בחינת אדם לשבת על הכיסא. כי על ידי הדמימה והשתיקה הנ"ל מקדשים כל העובדות של ימי החול, עד שממשיכים על ידי ששת ימי המעשה בחינת ו' שבתוך האלף. שעל ידי זה ממשיכים ומקשרים עצמן לנקודה העליונה שהוא בחינת כיסא דמתקסיה, שמשם עיקר קדושת שבת. כי שבת בכלל הוא בחינת נקודה עליונה, והעולם בכלל בחינת נקודה תחתונה. ועל ידי שמקדשין ששת ימי החול, על ידי הדמימה והשתיקה כנל, על ידי זה ממשיכין על ידי ששת ימי החול, שהם בחינת וב, מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, ונעשה בחינת אדם וכו', שזה בחינת דרך התשובה וכו' כנל. וזהו, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. כי כל השביטה בשבת מלעשות חפציו ביום קודשו, הכל בבחינת אם תשיב משבת רגליך. כי כל הבירורים, בחינת רגלין, שבשביל זה אסור שום עשיית חפציו ביום הקדוש והנורא הזה וכנל. וזהו, וקראת על השבת עונג, כי עיקר קדושת שבת הוא דייקה לקיים עונג שבת, שהם השלוש סעודות של שבת, שהם בחינת עדן, נהר, גן, שהם בחינת שלוש מצוות הנ"ל, שלוש נקודות הנ"ל, שהם בחינת דרך התשובה כנ"ל. וזהו, ולקדוש ישראל מכובד וחיבתו מהסוד לאחריך, בחינת תיקון הכבוד, לזכות לכבוד אלוקי על ידי דרכי התשובה וכו', כמבואר בתורה הנ"ל על פסוק זה וחיבתו מעשות דרכיך, שמרמז על דרכי התשובה בחינת שתי הבקיאויות הנ"ל, שעל ידי זה זוכים לכבוד אלוקי וכו', שכל זה הוא בחינת קדושת שבת כנ"ל. וזה אם ימצוא חפציך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כי באמת עיקר עליית הדיבור בשבת, כי אז עולין הרגלין שהם בחינת דיבור, בחינת צדק תדברו, בחינת צדק יקראו לרגלו, שזהו בחינת צדק לפניו יהלך וכו'. כמו שכתוב במקום אחר. כי הדיבור בחינת מלכות פה, שעיקר עלייתה בשבת מלכתה. כי בששת ימי החול שהוא בחינת העולם הזה צריכים רק לשתוק כנל. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, האומנם אלם צדק תדברו. מה יעשה אדם בעולם הזה? יעשה עצמו כאילם. כי אסור לדבר שום דיבור של עסקי עולם הזה, רק דיבורי תורה ותפילה. כמו שאמרו אבותינו זל, יכול אף בדברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדברו. וכמו שאמרו אבותינו זל, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. אבל אי אפשר להתקיים בלא הדיבור, כי צריכים לדבר בעסקי עולם הזה והצטרכות ההכרחים, אך צריכים לקשר כל הדיבורים אל התורה, שיהיו כל דיבורה ומסע ומתן וכיוצא בשביל התכלית הנצחי. כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זל, שצריכים לכוון בכל דיבור שמדבר בשביל המסע ומתן שכוונתו כדי שייתן צדקה, וכן בכל הדיבורים. אבל בשבת גם דיבור זה אסור, כי אסור לעסוק מסע ומתן ושום מלאכה, אפילו דיבור של עסקי חול אסור, אפילו עם כוונתו לשם שמיים באמת, כי אפילו מלאכת המשכן נדחה מפני שבת. מכל שכן כל המסע ומתן ודיבוריו, אפילו אם עושה מסע ומתן באמונה כראוי, בבחינת מלאכת המשכן, כמו שכתב אדוננו רבנו זל על זה. אף על פי כן בשבת גם זה אסור, כי בשבת אסור לדבר שום דיבור חול, כי אם דיבורי שבת שהם דברי תורה ותפילה ושבחים והודעות להשם יתברך, ולזמר זמירות של שבת ולהודות להשם בכל לב בשמחה גדולה ועצומה על שנתן לנו בחמלתו מתנה טובה הזאת שהייתה גנוזה בבית גנזיו שהוא קדושת שבת. כי שבת למעלה מהדיבור, וכל הדיבורים נמשכים משבת. כי שבת בבחינת שתיקה העליונה שהיא למעלה מהדיבור, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, שהוא בחינת קטר, בחינת אמתן. כי שורש הדיבור במחשבה שהוא בחינת שתיקה. כי הדיבור בחינת חוכמה, בחינת כי השם ייתן חוכמה מפי וכו'. ושורשו בבחינת קטר, בחינת שתיקה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה. שהשתיקה מקפת את החוכמה שהוא בחינת הדיבור כמו סייג וגדר, כמו שכתוב שם. כי צריכים לשתוק קודם שמדברים, להתיישב היטב קודם שמוציאים הדיבור, וכן בין דיבור לדיבור. ועל כן אמרו אבותינו זל, מילה בסלע משתוקה בטרן, כי השתיקה למעלה מהדיבור וישורש הדיבור ותיקונו. וכל זה נמשך משבת שהוא בחינת כתר, בחינת כיסא דמתקסיה, ששם סוד השתיקה, בחינת חכם חרשים ונבון לחש. ואסור אז לדבר שום דיבור, כי אם דיבור של שבת שנמשך מבחינת שתיקה העליונה, שהוא דיבור של יישוב הדעת, דיבורי אמונה להתדבק על ידם לשם יתברך, בחינת הודיע אמונתך בפי, בחינת ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם וכו'. וזהו, אז תתענג על השם דייקה דאורייתא דעתיקא סתימאה, שהוא בחינת על השם, שהוא למעלה מהתורה הנגלה, ששם עיקר בחינת התשובה, שהוא בחינת שבת כמובן במקום אחר. וזה, והרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, שהוא נחלה בלי מצרים. היינו, כי על ידי שבת זוכין שהתבטלו כל המצרים של הקדושה שעל ידם כל החורבנות בכלל ובפרט, בבחינת כל רודפי היסיגוע בין המצרים. כי מי שאוחז עצמו בכוח קדושת שבת שהוא בחינת כוח קדושת הצדיק, שהוא שבת דחול ויום מקנל, אין שום מצר שירחיקו מהשם מטבח, כי מכולם ישוב לשם מטבח, כי יזכה לדרכי התשובה הנ"ל, שהם בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק, בחינת והציע שאול ינקע וכנ"ל. כי יעקב הייתה מיתתו שלמה, ומבטל קליפת עשיו וישמעאל שמצרי הקדושה שהחריבו את בית המקדש, שעל ידם עריכת הגלות. כי יעקב ומשה כחד החשיבו, בחינת הצדיק האמת, שממשיך קדושת שבת שהוא בחינת דרכי התשובה הנ"ל. על כן על ידי שמירת שבת שמקבלים מהצדיק האמת כנ"ל, על ידי זה זוכים לנחלה בלי מצרים, שאין שום דבר יכול להרחיק מהשם יתברך חס ושלום, כי מכולם ישוב לשם יתברך וכנ"ל. למדלת. בזה שסיימו שם רבותינו ז"ל במאמרם על פסוק האומנם הנ"ל, יכול אפילו אם הגיס דעתו, תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם. כי פסוק זה מדבר מדרכי התשובה הנ"ל, שעיקר התשובה הוא שישים עצמו כמדבר ולא יתגאה כלל. וכשישמע ביזיונו ידום וישתוק ויהיה בכלל הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים וכולי כמבואר שם בתורה הנ"ל. שזהו מה שאמרו שם, מה יעשה אדם בעולם הזה, יעשה עצמו כאילם. כי צריכים לשתוק ולהיות כאילם, שזהו עיקר התשובה. כמו שאמר דוד, ואני חרש לא אשמע וכאילם לא אפתח פיו. ועל זה אמרו שם, יכול אפילו בדברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדברון, כי בדברי תורה בוודאי צריכים לדבר. כי על ידי זה כל תיקון התשובה להינצל מכל רע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. וכן אמרו אבותינו ז"ל לעניין תשובה, אם היה רגיל ללמוד דף אחד, ללמוד שני דפים וכו'. ועל כן סיימו יכול אפילו אם יגיס דעתו, תלמוד לומר וכו', כי אפילו אם יעסוק בתורה, ויגיס דעתו, בוודאי לא תתקיים התורה אצלו ולא יזכה לתשובה. כי עיקר התשובה שהוא קיום התורה הוא על ידי ענווה, שישים עצמו כמדבר, כמו שמובא בסוף על מאמר רבא בר בר חנה, זימנה חדא הוה כאזלנן במדברה וכו', עיין שם. וזהו תלמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם, כי צריכים לדון את הכל לכף זכות ולשתוק למחרפיו, כמו שכתוב שם בסוף, על מאמר רבותינו זה הלבדן את כל אדם לכף זכות. עיקר תיקון התשובה הוא על ידי שירגיש שפלותו באמת, ואף על פי כן יחזק את עצמו בכוח הצדיק אמת שהוא בחינת שבת, שעל ידי זה יזכה ללך בדרכי התשובה הנ"ל, עד שירוחם מן השמיים וישוב אל השם ירחמהו, אמן כן יהי רצון. המשך ההלכה מיות נמהה והלאה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 3, בעזרת השם יתברך.